जाऊंगा, एक न टूटा हूं के छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूं के छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूं के छूने से बिखर जाऊंगा। कहेगी मैं उतर जाऊं कर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर। मैं तो खुशबू फिजाओं में बिखर जाऊंगा। मैं तो खुशबू फिजाओं में बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा।